Maybe I could get lost in you. Can't get enough of you. Baby, give me good love. Boy, you give me good love. Noi dansam ochii mei stăteau pe rochea ta. Îmi spuneai nu mă mai atinge cu privire așa. Nu din prima seară, mâine dacă vei suna. Poate până la final de zi atingi și tu ceva. Mi-ai zis îmi place cum arăți, cum te porți, cum te miști. Știi să joci jocul, mai blafezi, reziști. All in motherfucker să te văd dacă riști. Lângă mine o să simți că ai motive să existi. Oh, all in motherfucker vreau să te văd cum riști, yeah. Asta-i seara noastră, trecem la profesioniști. Bravo! Nu din prima seară, da, ochii tăi spun altceva. Dar îți bate inima când simți atingerea mea. Ochii tăi, gurița ta, tot îmi șoptesc altceva. Dar îți bate inima când simți atingerea mea. Cause you're perfect the way you are. You're perfect the way you are. Petrecerea continua, tu de mână mă țineai. Creștea temperatura cu privirea mă ardeai. Îmi luasei tot oxigen, aproape că mă sufocai. Doar cu mângâieri și șoapte mă mai alinai. Mi-ai zis îmi place cum arăți, cum te porți, cum te miști. Știi să joci jocul, mai blafezi, reziști. All in motherfucker să te văd dacă riști. Lângă mine o să simți că ai motive să existi. Oh, all in motherfucker vreau să te văd cum riști, yeah. Asta-i seara noastră, trecem la profesioniști. Bravo! Nu din prima seară, da, ochii tăi spun altceva. Dar îți bate inima când simți atingerea mea. Ochii tăi, gurița ta, tot îmi șoptesc altceva. Dar îți bate inima când simți atingerea mea. Cause you're perfect the way you are. You're perfect the way you are. Tell me you won't ever fade away. Oh, all in motherfucker vreau să te văd cum riști, yeah. Oh, asta-i seara noastră, trecem la profesioniști. Bravo! Nu din prima seară, da, ochii tăi spun altceva. Dar îți bate inima când simți atingerea mea. Ochii tăi, gurița ta, tot îmi șoptesc altceva. Dar îți bate inima când simți atingerea mea.